بسم الله الرحمن الرحيم. ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمره ثلاثه لا ترد دعوتهم الامام العادل تین ایسے خوش بخت ہیں کہ ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. پہلا شخص ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا, والصائم حتى يفطر, روزے دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا, ودعوة المظلوم اور مظلوم کی آہ و بکار, يرفعها الله دون الغمام, اللہ اس کو بادلوں سے اوپر لے جاتے ہیں, وتفتح له ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ويقول اور اللہ فرماتے ہیں, وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين, اے مظلوم تیری میں مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ دیر کے بعد ہو.